lewatywa mózgu drugi raz w czwartek. I lewatywa mózgu z Wielkiej Brytanii, czyli takie Radio Wolna Europa współczesne. Martin Lechowicz, druga godzina audycji lewatywa mózgu w kontestacji. Docencie to, bo przez to, że nadaję, to nie pójdę na parking, żeby zdjąć tablice rejestracyjne, które trzeba w Polsce zanosić po 3 razy do urzędu i z powrotem. Tym razem muszę zanieść, dlatego że pani musiałem przykleić jakąś naklejkę i da mi z powrotem tą samą tablicę. Dlatego ja teraz muszę iść, odkręcić, wrócić, pójść do tej, zanieść, zapłacić, wrócić, przykręcić i tak dalej. No także żyjemy w Polsce, jakby ktoś miał jakieś wątpliwości. Na tym to polega, żeby maksymalną ilość razy odwiedzać biednych urzędników, którzy się czują samotni, samotni, biedni. I oni bardzo lubią towarzystwo. Dlatego tutaj piją herbatki, bo ona tak, no, ona przy niej, przy herbatce się milej jest z ludźmi. Oni tak lubią ludzi bardzo, lubią. Najbardziej lubią, jak oni ich proszą o coś, jak błagają. Bo wtedy mogą im powiedzieć nie. Bo co to za satysfakcja powiedzieć człowiekowi nie, który nie prosi i nie błaga. Tylko mówi, nie wiem, że ja sobie i tak to sam wezmę. Dzwoni Wimes w drugiej godzinie audycji. Witam Wimesa, który powie, że nie ma mikrofonu włączonego. To zanim za chwilę i wtedy będziesz mógł powiedzieć, a ja przypomnę, że można dzwonić tak jak to Wim zrobił, ale może nawet lepiej jest dzwonić z mikrofonem, nawet na www, co ja bredzę, nie, dzwonić przez Skype na kontestacja.com albo telefonem 222-195-321. Polski numer. Może mieć, jakby ktoś chciał, brytyjski, ale chwilowo jeszcze nie mamy. Wimes jeszcze raz dzwoni i tym razem powie, że dalej nie ma mikrofonu. Jak to jest możliwe? Drugi raz pod rząd? Nie mieć mikrofonu? Toż to obelga, panie Wimes, wyrzucam cię. No więc na czacie, który się znajduje na stronie chat.kontestacja.com, zapytuje Blom. Martin, czemu ty zawsze mówisz to i... Nie wiem, a dlaczego ktoś inny mówi witam serdecznie? Ja już wolę mówić i niż witam serdecznie, bo witam serdecznie mówi zbyt wielka ilość ludzi. No, dobrze, na czacie znajduje się bardzo dużo ludzi, bo to jest druga godzina audycji, więc zostali po tej pierwszej. I ciąg dalszy. Mam nadzieję, że teraz wam dam coś powiedzieć. Co wy myślicie o braku wolności słowa albo o tej atmosferze w Polsce, która się zaczyna zagęszczać? Albo może się aż tak znowu nie zagęszczę. No ja nie wiem, w internecie się zagęszcza zdecydowanie, bo coraz więcej ludzi zaczyna trafiać przed sądy za obrażanie prezydenta, premiera, rządu. Tak jak mówiłem w pierwszej godzinie, skazano właśnie na neteor.blogspot.com chyba. Napisano, że zamknięto jednego 19-latka, znaczy nie zamknęli, tylko... Na razie mu wyrok grozi, dosyć duży, bo napisał chędożyć rząd, prawda? Tylko że zamiast chędożyć napisał inne słowo i za to mu grozi paragraf, który mówi, że nie wolno obrażać konstytucyjnych organów państwa. Ja się pytam, po jakiego wała nam dalej ten paragraf jest? Też ten paragraf jest kompletnie sprzeczny z wolnością słowa. No albo jest wolność słowa i wolność wypowiedzi, albo jest zakaz obrażania prezydenta, premiera, szkalowania. No bo już nie chodzi o to, że ktoś nazywa prezydenta fiutem, bo to może być jakaś tam wulgarność, która jest może i niewskazana, ale to, ten przepis pozwala likwidować każdą krytykę rządu. Satyra każda jest właściwie obrażaniem, więc co, zakaz satyry w Polsce mamy? No najwyraźniej mamy. Zakaz satyry obowiązuje ciągle w Polsce, bo przecież satyra jest krytyką i jest obrażaniem. No na tym polega sedno satyry. Tak naprawdę to jest dla śmiechu, ale przecież ustawa nie precyzuje, czy to jest dla śmiechu, czy nie. Nie? To dzwoni Pablo i powie, że... Witamy w kontestacji. Halo. Siema. Cześć. No to dla mnie po prostu, po pierwsze, to co się dzieje teraz w Polsce, to jest po prostu coś tragicznego. No. I to, że... Ktoś tam dyskutuje na temat, dajmy na to, sposobu krytykowania, czy sposobu wyrażania opinii, czy coś takiego. To jest po prostu, nie wiem, nierozmawianie na temat. No. Bo najgorsze jest w tym wszystkim to, że my tutaj, słuchacze kontestacji, my sobie zdajemy z tego sprawę, że celem państwa, tej całej śmiesznej instytucji, prędzej czy później jest zniewolenie obywatela. Jest kontrola nad obywatelem. To jest tylko po prostu już później zależy tylko od wrażliwości tego obywatela. No nie wiem, no tam dajmy na to w Korei, to w tej jednej mają jedną wrażliwość, w drugiej Korei mają inną wrażliwość. Powiedzmy sobie, przykładowo. Tak, tylko przykładowo powiedzmy sobie. Okay. Szczerze. Więc dla mnie to, moim zdaniem, ludzie jacyś rozsądni, to też nie chodzi o to, czy ktoś jest za PiS-em, za PO, czy za SLD, czy nie wiadomo, czy za Korwinem, ale to, co się dzieje, no to jest tragedia. To mamy Łukaszenkę obok, nie ma dużej różnicy. Nie ma dużej Właśnie różnicy. Właśnie ja też nie widzę różnicy, na czym polega to. No to jest tylko nie, to jest tylko w przekazie informacyjnym, no bo w zasadzie można byłoby podłożyć podkład foniczny, dajmy na to z jakiegoś krótkiej jakiejś wiadomości dotyczącej Białorusi, a podstawić obraz z Polski i w zasadzie to by, wiesz, to by wszystko się pokrywało. No, czy ja nie wiem, ja nie żyłem na Białorusi, ja nie wiem, czy tam jest ta atmosfera strachu taka, że się ludzie boją powiedzieć, co myślą, nie wiem. No ale jest tak w Polsce. Gadam z ludźmi. Boję się prowadzić działalność gospodarczą. To już się przyzwyczaiłem trochę. Ale teraz boją się już w ogóle coś powiedzieć przeciwko rządowi znowu. Boją się pośmiać z Korwina. Nie z Korwina, tylko z Tuska. Boją się z Komorowskiego. No ja ci teraz coś powiem. Normalnie przecież w telewizji mówią, wiesz, o Korwinie, wiesz, jakieś dajmy na to określenia, że oszołom. Tak. Czy coś takiego. I wiesz, i to jest normalne. Czy jakby został premierem, to by wszyscy za to powinni dostać paragraf i pójść siedzieć, tak? No wiesz, mało kto już pamięta, kto mówił o jakimś, wiesz, dożynaniu watahy. Aha, było, tak. I wiesz, no to można, wiesz, no przecież kiedy to się stało? Jeżeli prokuratura teraz, wiesz, jak to powiedzieć, może tak poprawnie, represjonuje obywateli z tego względu, że ktoś, wiesz, krytycznie wypowiada się na temat rządu, no to może wróćmy do tego, co było 9 miesięcy temu, no bo jeżeli kogoś na przykład, wiesz, jeżeli kogoś ja na przykład, nie wiem, okradłem 2 lata temu, no to wciąż prokuratura może mnie ścigać, prawda? No to może, dlatego, tak, i mogą wrócić i zacząć oskarżać też samych posłów, którzy cały czas przecież obrażają się nawzajem. Ja nie widzę tutaj. Wiesz, a już na przykład o tym Donald Matole. Ja tak sobie teraz myślę o tym, wiesz, jaka to była bajka? Koziołek Matołek, tak? Tak. No i co? I czy ten Matoł? Wiesz, to wszystko zależy od, wiesz, od wrażliwości. Wiesz, bo ja to byłem jest na przykład, subiektywne, na przykład, tak bardzo. Ja byłem, wiesz, ja byłem na przykład na imprezie i doszło do pewnej, dajmy na to tam, wymiany zdań i ktoś powiedział, a myślałem, że jesteś bardziej inteligentny. No to wiesz, zależy od wrażliwości. Ktoś może być urażony, a ktoś powie, a no co ty tam. No, więc prawo nie może być tak skonstruowane, żeby to zależało od subiektywnych odczuć, a już na pewno nie jakiegoś urzędnika gdzieś tam na wysokim szczeblu. No bo to ona za dużo władzy, żeby móc każdego praktycznie zamykać, kogo będzie tylko chciał, bo uznać może każdego za jakiegoś obrażającego. No. Każdego, kto się w jakikolwiek sposób krytyczny wyrazi. Dobra, dzięki, bo... Ale wiesz co, jeżeli chciałem tylko powiedzieć, wiesz, mogę coś jeszcze powiedzieć na koniec? Daj na koniec. Bo wiesz, tutaj wiesz, mówią o, wiesz, o obrazie, wiesz, prezydenta całej Polski, tego tutaj często podkreślacie, wiesz, na temat Polski się tylko śmiejecie. Mhm. Naprawdę to jest wszystko śmieszne. Bo jak ludzie, wiesz, podkreślają tą Polskę, że co to jest ta Polska. Ja się właśnie pytam, co to jest ta Polska? Czy to jest ten premier, czy to jest ten prezydent, czy to jest cała ta armia tych biurokratów. Najwyraźniej dziwnych, to jest to właśnie. Tak dziwnych przepisów, ten. Czy Polska to jest po prostu kawałek ziemi, jakieś tam pola, jakieś góry, jakieś ten. I to jest moja Polska, wiesz o co chodzi? No ja to lubię. Nie za bardzo. Ja w ogóle nie wiem, co to jest Polska i to nikt tu definicji nie dał nigdy. Ja to tylko rozumiem jako miejsce na ziemi, jako kawałek ziemi po prostu. Jakieś terytorium, ale nie cały ten system. A, widzisz, bo to zależy, co kto ma na myśli. Jak ktoś powie, Polska jest najważniejsza, to przeważnie, najczęściej chodzi mu o to, że to jest państwo, urzędnicy, te wszystkie organy i to jest dla niego ta Polska. I taka Polska to jest najmniej ważna, ja bym powiedział. Ja chcę partię, która się nazywa Polska jest najmniej ważna, najważniejsi są Polacy. O, to by była fajna już partia, taka lepsza postawa. Trochę lepsza. No dobra, nic, pozdrawiam w takim razie. Dzięki. No dzięki, to był Pablo. I dzwoni Vimes po raz trzeci. Tym razem już ma mikrofon. Tak, mam mikrofon. Jest. Dobrze. W poniedziałek, jak słuchałem Tygodnia w sieci, mm-hmm. i tak usłyszałem te wszystkie informacje o kibicach, o zamknięciu Antykomora i tak dalej, to stwierdziłem, że tak jakoś nie zauważając tego, obudziłem się w PRL-u. No, właśnie, dokładnie. Bo normalnie słyszałem tu jeden dzień kibice, jeden dzień coś tam, no to jeszcze przechodziło, ale jak usłyszałem, że z tygodnia mamy tyle spraw, tu gdzieś kibice, w innym miejscu kibice, zawsze o to samo, no. Że antyrządowe. I wszystko to jest walka z ludźmi, którzy krytykują rząd. Tak, no i stwierdziłem, że to jakoś tak gdzieś się obudziłem 30 lat wcześniej. Mm-hmm. No ja się zastanawiam, czy to doszło, to co się tutaj teraz działo w tym tygodniu na zachód, bo te standardy postępowania są zupełnie nieakceptowalne przez ludzi w Europie. Więc no ja tutaj mam, liczę na Unię Europejską, na razie na Europejczyków, nie na Unię, że będą, no, te informacje będą czytać i będą się wkurzać, albo będą się dziwić, co się dzieje w tej Polsce teraz. Ja tutaj bardzo winię dziennikarzy. Dziennikarzy, którzy są, którzy nie potrafią zaryzykować nic. To są ciepłe kluchy. No ja mają też swój stołeczek i im jest dobrze. Gdzie są tacy dziennikarze, jak w Stanach był Frost, który zaryzykował właściwie, żeby zrobić wywiad z Nixonem, zaryzykował wszystkie swoje pieniądze, i ośmieszenie się całkowite. Mm-hmm. No. Więc ja nie wiem, gdzie oni są. Na pewno, no nie wiem, może w szkołach siedzą jeszcze dziennikarska, albo wyjechali. Ja nie wiem, gdzie oni są, ale to jest coś nienormalnego, kiedy ja, który nie jestem właśnie dziennikarzem, jestem i tak dużo lepszym dziennikarzem niż oni, bo ja przynajmniej coś, no mówię coś od siebie, no mam jakieś zdanie w ogóle na jakiś temat. Krytykuję, albo staram się wyciągać informacje. Nie, w ogóle trudno mi się porównać z tym światem dziennikarstwa, jaki teraz jest w Polsce, tego zawodowego. No przecież to jest jakiś koszmar. Co ci ludzie robią w ogóle? Jeszcze dwie rzeczy. Tak mi się przypomniała, taka gra była przed wyborami jak przed ostatnimi wyborami. Gra się nazywała Snajper, wybierz tych, którzy dostaną się do Sejmu. Była bardzo fajna, biegali z różnych tych, tak, i jakoś do nikogo wtedy nie wpadło ABW. No właśnie, aż dziwne, nie? Tak. To nie wiem, czy to wtedy było coś nie tak, czy to teraz jest coś nie tak, bo prawo było to samo, co dziś. I ostatnia rzecz, troszeczkę nie do końca na temat, to znaczy konsultacje społeczne pana premiera z tymi blogerami, czy no ciężko mi ich określić jakoś. Tak, macie takiego dżingla z bladymi chujami, to pasuje. Tak, to bardzo pasuje. Tak. Zaraz będzie. To nawet teraz puszczę. Nareszcie jakiś facet z jajami, bo już od tych bladych chujów to mi się żygać. No właśnie, już przebrzmiał. Aha, to konsultacje społeczne ostatnio oglądałem, był na YouTubie streaming z tego, czy na YouTubie można obejrzeć godzinne. I tam pani Kasia, jejku nazwiska sobie nie przypomnę, co i rusz mówi, że panie premierze, ale my byśmy potrzebowali jakichś pieniędzy, my byśmy potrzebowali, żeby rząd zrobił, dał nam jakieś pieniądze, żeby zrobił jakąś instytucję do konsultacji społecznych. I to nie była pani z jajami, tylko właśnie ta blada raczej. Tak. No. No, to tyle chyba. Okej, dzięki. Hej. No. Ja tu mam absolutną masz rację, te konsultacje społeczne z blogerami. Ja nie wiem, kogo tam zapraszałem, ale to są ludzie, którzy nikogo właściwie nie reprezentują najwyraźniej. No bo z wszystkich ankiet, jakie ja widziałem, komentarzy wszędzie, no całokształtu internetu, a cały czas tam siedzę, wynika, że internauci są zdecydowanie przeciwko jakiejkolwiek cenzurze, tępieniu tego, no wolności w ogóle słowa, nadzieję, że to jest niekulturalne słowo, przez rząd. Internauci chcą, żeby się rząd odpieprzył po prostu od nich i to jest głos całości internetu. Więc gdzie są ci reprezentujący tych ludzi, jacyś działacze tych różnych internetowych, nie wiem, tam organizacji? No bo co to za konsultacje społeczne, kiedy się nie konsultuje ze społeczeństwem, tylko z kimś, kto reprezentuje 2% tego społeczeństwa? Co to w ogóle jest, no? Dzwoni kreator. Cześć, halo? Kreator. To ty. teraz jesteś. Tak, tak, witam, witam, zdrowie pytam. Ale no, co wy gadacie, że na Zachodzie tak ludzie się, nie wiem, bulwersują? No się nie bulwersują, jest wręcz jeszcze gorzej niż u nas, bo we Francji, jak tam było te spotkanie G8, to się pytają jakieś baby, czy przeszkadza jej, że są zamknięte sklepy, to na rzecz jakieś tam względy bezpieczeństwa, bo resztę wieści mogą zaatakować. A no to druga baba się cieszyła, że jako jedyna na ulicy ma sklep otwarty, bo ma najbardziej ekskluzywny, to może te żony tych wariatów, polityków przylezą tam i sobie kupią jakąś biżuterię, zakupę kasy i to jeszcze nie swojej. Także, no, ja bym tutaj nie porównywał. No ktoś mnie pocieszył, no. Nie szukajmy wolności w Unii Europejskiej, bo to jest gówno takie samo jak u nas, tylko różna skala tego wypełnienia. Oj, bez przesady. Tam jednak mieli standardy zupełnie inne traktowania wypowiedzi ludzi. Tam nie mieli czegoś takiego, że ich przyzwyczajano przez 50 lat PRL-u do tego, żeby zamknąć się i siedzieć cicho, bo cię mogą aresztować. Tam nie ma atmosfery strachu przed mówieniem. Tam na ulicach nikt się nie boi mówić źle o rządzie. A w Polsce się zaczyna bać znowu. Nie wiem, czy czytałeś biuletyny IPN-u, bo ja sobie lubię przeglądać, bo to pokazuje, że wcale nie największy opór dla komuny był pod koniec tej komuny, tylko właśnie na samym początku, kiedy właśnie był skrajny terror, za żart o Stalinie mogłeś iść na wiele lat do więzienia. No tak. A na przykład były hasła, z komunistów się śmiali, że coś tam mianowany Polakiem, czy... Wiesz, bo było pełno tych doradców radzieckich w polskich instytucjach, takich, którzy ledwo co tam gadał po polsku, ale go tam ze Związku Radzieckiego przysłali, udawał Polaka. No. I oni jakoś mieli określenie pop, czy coś takiego, że to był przeznaczony, nie, przejmujący obowiązki Polaka. O, tak to było. No przejmujący tak. Obowiązki Polaka. I wtedy z tego sobie żartowano, ze Stalina sobie żartowano, dziadek to imprezę taką mini zrobił. Ale się bali, żartowali, ale się przecież bali, nie? I wtedy tak, mieli powód zresztą. Na murach było codziennie coś napisane i to w czasach skrajnego stalinizmu było dużo więcej na murach napisane na Stalina, że to bywało, tam no. Bluzgi takie, że jak na ówczesne realia bluzgów, to to były straszne. A dziś i co? Wtedy nie właśnie ma. Był opór. A teraz ten opór jest coraz mniejszy, bo po prostu ludziom się nie chce. No, wtedy ludzie wiedzieli, co to jest wolność, bo żyli w II Rzeczpospolitej, gdzie niby nie wolno było obrażać Piłsudskiego, ale ciągle w gazetach były karykatury Piłsudskiego, a Piłsudski się z nich śmiał. No, no właśnie, to jest, i to jest normalne. Jaja, no. Tak, ale to kreator, patrz, na Zachodzie to jest normalne. Tam się żaden polityk nie śmiałby aresztować kogoś albo nasłać prokuratora na niego, bo się śmiał z premiera, bo by stracił twarz kompletnie. Ludzie by, no tak byli, by zaczęliby krzyczeć naprawdę, że co tu się dzieje, co to w ogóle jest. Tak, a w Polsce teraz to się dzieje. Ale u nich też się powoli przyzwyczaja, że jak przyjeżdża jakiś tam wypierdek zza oceanu, to zaraz, wiesz, robi się obstawę na pół miasta i jeszcze wszyscy... Tak, tak, bo nas talibowie zaraz zaatakują. No po prostu ludziom się wciska tę papkę i oni tak samo coraz mniejszy opór mają faktycznie w kierunku zmiany. Idzie w tą stronę. Idzie także... w tą stronę, ale jeszcze, no nie, no nie wiem, tam by... Ja sobie nie wyobrażam, żeby można było robić to, co się w Polsce jeśli właśnie robi teraz. Mogę coś dodać. Nie patrzmy na Unię Europejską, tylko patrzmy na Chile, na Tajwan. Tam jest wolność. No Chile jest mi obce kulturowo dużo bardziej niż na przykład Wielka Brytania albo Niemcy. Bardzo mi są obce kulturowo. Ja za Niemcami nie przepadam. Ja też nie, ale i bliżej. Nie mógłbym żyć w Niemczech. Już prędzej w tych Włoszech, mimo że tam jest socjalizm. Ja też bym nie chciał, ale nie to chodzi. Tylko chodzi o to, że łatwiej się porównać i odnieść, no bo jednak taka zbliżona trochę bardziej kultura. O Chile to ja nie rozumiem tych ludzi. Polska, jeśli chodzi o siłę nabywczą ich przeciętnej pensji. No, także... dobra, okej. Okay. No. Dzięki, kreator. A szkoda, że nie zadzwonił w pierwszej godzinie. To był kreator. Na czacie Konmałeś powiada Martin, na Zachodzie nie było 60 lat komuny. Propaganda zrobiła swoje. No właśnie to mówiłem, nie? Da! Moja kontestacja jest bardziej kontestacyjna niż twoja kontestacja. To ale... moja kontestacja jest najmojsza! Zaczytałem się czatem, który jest na stronie chat.kontestacja.com i przycisnąłem zły guzik i całkiem co innego niż miało być poszło. Dobra, dzwoni radio, to ja posłucham, co ludzie mówią. Witam, Radzia. Cześć, Martin. Cześć, cześć. Witam. Wiesz co, ja myślę, że ten, że ludzie mają po prostu to w dupie, póki chodzą do jakiejś pracy, mają jakąś pracę, z miesiąca na miesiąc jakoś się utrzymują, no tak, mają żarcie, kupują to, co chcą w sklepach, to oni po prostu mają to w dupie, czy jest cenzura, czy nie ma cenzury, co robi Donald Tusk. No, to, wiesz co, dopóki ich nie dotyczy, to ja się zgadzam, ale jeżeli jest atmosfera taka w kraju, że jest duszno i boją się ludzie mówić, to już ich dotyczy. I tu będą się... Ale ci ludzie nawet o tym nie wiedzą. Przecież ludzie no przychodzą, przychodzą z pracy, włączają TVN, włączają Polsat i co oni tam powiedzą? No właśnie, to mówili. Oni powiedzą, że ten gościu, który zrobił stronę Antykomor, był już wcześniej karany i pod tym względem, że już a, to jakiś przestępca, to już wiesz. No właśnie, to jest ten artykuł w Rzeczpospolitej, po prostu, nie wiem, ręce opadają, że gość napisał, że już był karany. No, no tak no jakby, właśnie. To co z tego? No, a kiedyś był łysy. Nie wiem. Ja myślę, że jakby ludziom zabrakło, żeby jakby się znowu półki puste zrobiły, czy albo nagle by stracili pracę i przez ten socjalizm nie mogli znaleźć, że wtedy dopiero zaczęliby się interesować. Ale tak to póki jest, jeszcze jako tako, jak jest teraz, no to... No prostu... wiesz co, ja nie wiem. Nie gadam tak z ludźmi na ulicy, ale wiecie co, no to tak naprawdę nie tylko media mają wpływ na ludzi. To nie jest jedyne, o czym ludzie gadają, to nie jest to, co jest w wiadomościach, albo faktach, albo w innym tam. Znaczy, ludzie gadają między sobą przede wszystkim, więc no pewnie ktoś, nie wiem, tacy jak my wiemy o tych rzeczach, to mówmy ludziom, że wiesz tato, nie, że tutaj zamknęli człowieka? Martin, właśnie no, mi się wydaje, że źle mówisz, bo na przykład ludzie pokroju na przykład moich rodziców, wiesz, tacy starsi, no nie? No. Jak są jakieś dyskusje o polityce, to oni wszystko gadają, to co w telewizji jest dokładnie mówione, nie? Wiesz, argumenty dokładnie z telewizji, z dzienników podają, że tam no to co tam powiedział. Wiem, ale to ja nie mówiłem, że będzie łatwo. To, tym bardziej trzeba z nimi rozmawiać jakimś innym językiem. Niech mam jakiś wybór przynajmniej. Ja walczę, wiesz, ale słyszę na przykład pytanie, to co chcesz, żeby PiS rządził? To powiedz, no i... że nie, też nie chcę. Chcę co innego. No. No nie wiem, no naprawdę, no, mi się wydaje, że póki właśnie ci ludzie mają jeszcze co do garka włożyć, póki jest jeszcze jako tako w tym kraju, to nie będą się temu przeciwstawiać. Wiesz co, no może, zobaczymy, ale to nic straconego, bo tak jeszcze z 5 lat i będzie kryzys poważniejszy i nie będą mieli co włożyć do garka, ale wątpię, że to coś zmieni na lepsze, bo wtedy się słucha populistów i takich naprawdę już nawiedzonych ludzi w takich sytuacjach. Tak, wtedy powiedzą, że kryzys wywołali liberałowie i kapitaliści. Albo kapitalizm, tak, no tak, każdego, tak, kto coś powie odpowiednio głośno i tak mocno, to go będą słuchać, no ale równie dobrze my możemy powiedzieć swoje i też być trochę nawiedzonymi takimi skrajnymi w takich okolicznościach, nie? I doprowadzić żyćmy do tego, żeby... Tak. No, ja nie wiem, żeby czy ja tak będę, było. Ja nie wiem, że tak lubię akurat, ale nie wiem, no. Wiecie, trzeba trochę realizmu. Wiem, że to jest takie bardzo kontrowersyjne, no ten pogląd, nie? Żeby uprawiać PR i manipulować tymi ludźmi tak bezczelnie, tak, żeby doprowadzić swoje poglądy do realizacji, ale ja nie widzę innego rozwiązania w realnym świecie, no. Ja też. No, okej, dobra, dzięki, Radio. To był Radio z Wrocławia, ja go już tak zrzuciłem. Właśnie o tym też możemy pogadać i dzwońcie, pogadamy. To się nagrywa, to wszystko słucha tysiące ludzi, parę tysięcy, czasami nawet naście gdzieś, już nie wiem, musimy sprawdzić, ile będzie nas słuchało, ale tysiące, zdecydowanie. Ja mam nadzieję, że za jakiś czas, no kilka lat może będą setki raczej już tysięcy. Nie, zaczekajcie, za ile... Wiesz, tak wychodzi ogólnie, że kontestacja ma dopiero 2 lata, to ja nie wiem, co ja tak mam się znowu spodziewać, ale przy tym wzroście to jest wzrost bardzo duży, bym powiedział, bo podwaja się liczba słuchaczy co mniej niż co rok wychodzi. No ale to trudno przewidzieć, jak będzie rosła kontestacja. Ja myślę, że będzie rosła, bo no, ludzie chcą jednak posłuchać czegoś czasem innego niż tej takiej papki telewizyjnej. A gdzie to mają słuchać, no? Zresztą wszystkie inne strony się pewnie zaraz pozamykają, bo się będą bać, że znowu przyjdzie ABW i nas zamknie, bo krytykujemy. No to co, jesteście dupy czy dziennikarze? No i dzwonił ktoś, ja przez to, że musiałem koniecznie powiedzieć, czy jesteście dupy czy dziennikarze, tego nie odebrałem i lipa taka, bez sensu. Chcesz wypłynąć na otwarte wody? Słuchaj dalej! Kontestacja.com. Fiodor... Fiodeotka mówi: wszyscy wywalamy TV! Brawa dla Fiodeotki, takie znikome. No ja już dawno wywaliłem TV, nie mam telewizji. Co sprawia, że żyje się dużo fajnie, tak luźnie. Po prostu jak nie mam styku z taką głupotą, to jakoś tak fajnie. Zresztą internet jest wystarczający. Nie potrzeba już mieć TV naprawdę. Supermocarz. O, supermocarz. No, witamy, kontestacja. No, witam cześć, ciebie, Marcin. Cześć. Mam taką sprawę. No. Wiesz co, ja jestem nowym słuchaczem, widzę, Piotrek z Bydgoszczy się kłania. No to bardzo fajnie, że dzwonisz, właśnie lubimy nowych. No. Tak, pierwszy raz słuchałem, chciałem tak odlecieć tak trochę dalej w tych, tak powiem, w tych zachodnich wizjach. Mhm. Mianowicie chodzi mi o to, chciałem wrócić do tematu sprzed miesiąca może, który był w mediach. No. Mianowicie już do znanej sprawy z zabicia Bin Ladena. Okej. Okay. No. No bo teraz tak jakoś ma być w poniedziałek chyba premiera jakiegoś filmu na Discovery na temat właśnie tej całej operacji, coś takiego. Ja myślałem, że powiesz, że pogrzeb. Nie, no. Właśnie tak jakoś tak... Tak sobie to złożyliśmy w myślach, tak między innymi ze znajomymi, że to tak, nie wiem co o tym sądzisz, ale no. To jest tak moim zdaniem mało prawdopodobne trochę, tak z punktu widzenia właśnie Ameryki, żeby taka akcja właśnie się mogła mieć miejsce, bo słuchaj... Czy mogła, to może mogła, ale czy miała, to ja nie wiem, bo... Znaczy, zauważ, że od 2001 roku, od tego zamachu słownego, mija 10 lat. No tak. Więc moim zdaniem po prostu Stany Zjednoczone szukają sobie jakiegoś takiego jakby... jakby to powiedzieć, może tak, że kurczę. Co? Wyjścia z twarzą z tego? No znaczy, szuka jakiegoś takiego momentu po 10 latach. Aha, jakiegoś sukcesu, tak? Większe. Znaczy, no, bo wiadomo, dziennikarze po 10 latach będą się zastanawiać, kurczę, wojna trwa już 10 lat. A tu nic? Przecież nic, no to musieli sobie coś wymyślić. No możliwe, to jest, wiesz, to był taki, myślę, że pierwszy argument, no a poza tym... Może. Sądzisz, że ta wojna się kiedyś skończy? No ona się musi skończyć z tego powodu, że nie ma na nią pieniędzy. I to jest rzeczywiście dobry argument na to, że... Nawet nie wiem, czy go zabili, czy go nie zabili. Wszystko jedno, ważne, co pokazali w telewizji, nie? No, ale... Zabiliby Bin Ladena i nie przywieźli ciała. Bez jaj. No właśnie, trochę dlatego takie głupie, nie? No i cała ta akcja tak wygląda, że po prostu śmiesznie. Ale no dobra, no nawet może i go zabili, może go nie zabili, ale ważne, żeby pokazać ludziom, że go zabili i możemy wracać do domu. Bo oni chyba, ci, którzy... umieją liczyć w Stanach i widzą, jaki jest potworny dług tam już i że nie ma pieniędzy na prowadzenie dalej wojen, będą chcieli się wycofać jakoś z tej wojny, a nie mogliby się wycofać bez jakiegoś takiego zakończenia fajnego. Nie, może nie, to tak. Może go zabili. Może go zabili. Może go zabili. Wydaje, że po prostu nie teraz, tylko kiedyś zginął po prostu naturalnych po prostu. A może wiesz, jak zrobić? Może zrobić tak, że się dogadali, bo to znajomy jest jednak tych Busha, czy tam kogoś, nie wiem. To, że oni teraz powiedzieli, ty, umówimy się, że my cię pokażemy, jak cię zabijamy, a ty sobie tu siedź tutaj w tym budynku, nie wychodź, niech cię nikt nie widzi do końca życia, będziesz siedział, będziemy ci dać, co tam chcesz, no, pornole czy coś, bo tam znaleźli. Wiesz, że znaleźli przy nim stos pornoli? No, o rany, i tak, i znaleźli jeszcze te całe wideo, jak planuje te ataki. No powiedz, co za terrorysta zostawił, co nagrywałby, jak planuje ataki? A nie wiem, wiesz co, po prostu... Ciekaw, czy są podrzucili te filmy, czy te pornole. No też się zastanawiam. Nie wiem, sam widzisz, że to mętne, nie? To wszystko takie. No tam. Skąd kto ma wiedzieć, jak tam było? No, no w ogóle ci powiem, że tak myślę, że bardzo ciekawą audycję prowadzić. Tak mnie trochę zainspirowała. A, dzięki. Bo dzięki. Nie, należy do zespołu muzycznego i tak myślę, że coś w piosence jakiejś o tym napiszę. Że coś podeślę kiedyś. Fajnie, dzięki wielkie. No to słuchaj dalej, jakby coś, tu mamy więcej audycji, inni są różne, nie tylko takie. Ja mam taki swój styl, ale inni są poważniejsi. No jak będę miał czas, to będę wpadał. Wpadaj. Dobra, dzięki wielkie. No na razie. Na razie. No, także zapraszamy każdego, kto pierwszy raz jest i nie dzwonił. To jest, ja myślę, że ta lewatywa czwartkowa to jest dobra audycja, żeby tak sobie podzwonić i się nie bać, bo inni prowadzący są tacy trochę... no tacy sztywni trochę czasami, albo tak się człowiek boi dzwonić, a niektórych się fajnie słucha, ale się człowiek boi zadzwonić. W ogóle się człowiek boi dzwonić do radia. Ja nawet jak sam dzwoniłem, jak ktoś inny tutaj prowadził czasem, ja pamiętam w Zakopanem byłem, tak brałem ten telefon, no co prawda siedziałem wtedy na kiblu i to może stąd ten stres wynikał, ale się stresowałem, że dzwonię tu do radia i tak pip, pip i tak się człowiek stresuje, nie wiem kiedy mnie włączą, włączą mnie, nie włączą. Jeszcze jak się tak dłużej siedzi, to człowiek podobno zapomina co miał powiedzieć i wtedy już całkiem jest stres, no. Można? Można, prońcie bardzo. Kontestacja.com, teraz również w nocy. A jeszcze raz Alex z pierwszej godziny, o, pamiętam, że dzwonił. Witam. Siema, to ja chciałem po pierwsze podziękować. Za co? Za to tą ja zabiłem Bin Laden. Aha, dobra. No. No, no. A po drugie, no chciałem, no, odwalasz dobrą robotę i tak, no bo nikt nie dzwoni, ja też jestem trochę nowy. No, to dobrze. To też dzwonię? Tak, mam Skype'a, to dzwonię. Bo jeżeli dzwoni, jeżeli tam słucha, mówisz te 1000 osób? Nie wiem ile. Nie, ale... parę tysięcy. A to później słuchają. Właśnie na żywo słucha mniej, a dużo, bardzo dużo słucha później. No, ale tak. Czata mają wszyscy, a Skype'a tak jakby miało 10 osób. No, tak się... Bo wiesz, jak trudno jest dzwonić? To nie jest takie łatwe. Myślę, tak łatwo do radia zadzwonić. No, powiem ci, że jak dzwoniłem pierwszy raz, to miałem lekką delirkę. No, a inni mają jeszcze większą delirkę. No, a ja w ogóle mówię przez ten klamrę od paska, więc to też... Zamiast mikrofonu to tak można? Po co nie, ten mikrofon kupowałem? Wywalam ten mikser. Na cholerę mi ten przedzmazniacz. Biorę paskę. Czekaj, mam taką dużą klamę. No. To nie wiem, chyba nie czytasz internetu, przez co się teraz filmiki kręci. No, przez co? No, powiedz. Cegłą, paskiem, drzwiami, parapetem, wszystkim. No, coś mam zaległości, no. To ja głupi kamerę mam, ostatni pewnie naiwny tutaj frajer jakiś. Nie, jak masz kamerę, to nagrywasz w HD. Full HD. No w HD, aha, bo ci co nie HD, no to. Chyba, że taką ukrytą w guziku czy w czymś. No. No, to... no a po drugie to jest najfajniejsza ta i ja spadam. No, no to dobranoc, to na razie. To był Alex i można dzwonić i się nie bać. Dobra, i pogadać na jakiś temat, jaki kto chce. Ja tu przy okazji walnę jakimś artykułem, jeszcze, bo mam tutaj, że rząd Tuska czyści fora internetowe z nazwą artykuł. Ha! Jak widzę taki tytuł, to od razu się nastawiam, że to będzie coś złego i będzie to cenzura. A tu się okazuje, że nie do końca cenzura jednak, więc w tym wypadku to powiem, że to nie jest tak do końca głupie. Czy jest głupie, bo to dalej wynika z tej z ciągoty tych wszystkich rządzących, żeby kontrolować internet. Co oni mają z tym? Internet se żył spokojnie bez nich i żyje sobie dalej. Nikt nie ma problemów. Jak są problemy, to się rozwiązuje. Każdy właściciel portalu sobie tam swoje sposoby wynajduje i działa. I po jaką cholerę ma się nagle wtrącać rząd i brać i to regulować wszystko? Po co? Dla kogo? Nikt tego nie chce. Ani właściciele portali, ani ci, co tam chodzą, nikt. Nikt. Ale kurde, no właśnie to jest rząd. Rząd nie wytrzyma na dupie 5 minut, żeby się nie wpieprzyć w czyjeś życie. No i w tym wypadku akurat, no dlaczego to jest plus pewien? Bo nowe przepisy wchodzą, które mają regulować, jak, co robić ze skargami ludzi teraz, na innych ludzi. I tutaj się ten artykuł, tak jeden z tych głupkowatych bardziej artykułów, no ale zaczyna się od tego, że tylko do jednego z większych portali w kwietniu tego roku wpłynęło ponad 17 tysięcy skarg na obraźliwe czy łamiące prawa autorskie wpisy internautów. Po prostu. Wow! No i się człowiek zastanawia, no to co z tego? To niech se wpływa i niech se portal robi co chce. To nie, bo dziennikarzyna mówi tak, do tej pory prawo nie regulowało, jak konkretnie dostawcy mają odpowiadać na podobne skargi. Tylko ogólnie opisywało, że serwis internetowy jest zwolniony z odpowiedzialności za treść komentarzy. No to co? To źle? To prawo musi wszystko reagować, jak ja reaguję na coś? Po prostu jakaś paranoja, no nie wiem, to może prawo powinno regulować, jak człowiek ma reagować i jak drugi człowiek puści przy nim bąka, bo sam nie wie, jak reagować. No, głupi będzie taki trochę, siedzi tak, nie wie, czy dać pysk, czy przeprosić, czy wyjść, czy co, czy zaskarżyć może. Nie wiadomo, no jak se z tym radzić, no. Może jeszcze zróbmy jakąś ustawę, żeby prawo regulowało, co zrobić z botami, nie? Albo nie wiem, jakieś takie rzeczy. No, nie da się widocznie egzystować bez regulacji. No. I ten dziennikarz tak jakoś tak wychodzi właśnie z założenia, że to źle, że to prawo nie regulowało. No ja wychodzę z założenia, że to jest fantastycznie, że prawo nie regulowało, bo wreszcie dało się normalnie żyć i samemu sobie regulować, co się tam chce, jak się ma własną własność. No to jest własność jakiegoś portalu. To czemu on sobie nie może regulować? Tylko Rada Ministrów musi za niego. No tego dziennikarz nie napisał. Ja nie powiem, kto to był. Kto to był w ogóle? Co to jest? Podpisał się chociaż? Podpisał się. A, przepraszam, to jest kobieta. No. No nie, żebym ja coś miał do kobiet, ja bardzo lubię, ale to była Sylwia Czubkowska, powiem. Dziennik, gazeta prawna, matko z córką po prostu. Sylwia, zlituj się, no. Daj ludziom żyć w internecie! Po prostu. Ale przynajmniej nie zakładaj od razu z góry, że wszyscy chcą mieć regulacje. Dobrze, ale mówiłem z końcu na początku, że nie jest to aż tak do końca złe. Dlaczego? No bo jedna regulacja, jaka jest pozytywna tutaj, w tej nowej jakiejś ustawie, jest taka, że jak się donosi... Bo donosy to jest po prostu plaga Polski. Donosy. Jakby nie było donosów, to by nie było więcej niż połowę tych problemów, co ludzie mają, którzy przechodzą przez te dziennikarskie ścieżki zdrowia takie. Przez te tortury wszystkie. To przez tych, co uprzejmych, co donoszą. Naprawdę większość jakichś takich spraw przeciwko... takich głupkowatych spraw, gdzie się tylko doczepia jakiś urzędnik przedsiębiorcy albo właściciela portalu, albo kogokolwiek innego, biorą się od donosu. Ktoś donosi, potem się wszczyna, nie? No, to zmiana jest dlatego pozytywna, bo nie będzie już mógł donosić. Ha, ha! Anonimowo nie będzie mógł donosić. Będzie musiał podać imię, nazwisko i tam swoje namiary. Także będzie plus. Dlaczego? Bo jak się nie jest anonimowym, to nagle ludzie tracą chęć donoszenia jakoś. Tak z praktyki wiem. Jak kiedyś na przykład na stronie kontestacji była taka anonimowość przy dodawaniu komentarzy. I był burdel, powiem. Bo często właśnie było dużo bydła takiego, ludzie pisali bzdury, tam kleli, tam że głupie jaja robili i różne takie. Wiadomo, jak to anonimowo. Zrobiłem jedną tylko poprawkę, że trzeba podać swojego maila i potwierdzić tego maila, czyli no już nie ma anonimowości, już musisz podać, że jesteś ktoś tam i da się do ciebie napisać, wyśledzić i tak dalej. Znikło wszystko. Koniec. Nie ma anonimów, jest porządek, nikt nie ma bydła, każdy jest odpowiedzialny za to, co mówi. Wystarczyło. Więc ja naprawdę serdecznie nie znoszę anonimowości. Jeżeli chodzi o moje strony, to ja z żadnymi anonimami tam nie gadam. Ale w życiu bym nie narzucał tego samej postawy innym. Jak ktoś chce gadać z anonimami, to nie chce gada na własnej stronie, no. Tymczasem, no, rząd musi tu wyregulować, że no, nie można, nie. O, odgórnie, on wie lepiej, co będzie lepsze dla każdego. No więc tutaj szlak może trafić. No, ale jeżeli już ma być jakiś przepis, jakaś regulacja, to ja mówię, że to nie jest takie złe, przynajmniej to, że jeżeli ktoś ma donosić, to niech nie donosi anonimowo. No. I to poprawi, mam nadzieję, dużo rzeczy. Ja myślę, że po tej poprawce zamiast 17 tysięcy skarg będzie gdzieś 700 skarg. Ja myślę, że to jest ten rząd wielkości po prostu. Że o 16 tysięcy gdzieś, tam 16 300 ludzi donosi tylko dlatego, bo może, bo to taki luz, bo nikt ich nie wykryje, bo nic im za to nie grozi, bo nie muszą za nic odpowiadać. Jeżeli teraz ci ludzie będą wiedzieli, że muszę się podpisać i podać namiary, to może mnie ktoś pozwać za pomówienie, albo może się dowiedzieć, że to ja, albo może sąsiad się dowiedzieć, że to ja na niego doniosłem i będę się, może nie donosimy tak bardzo, co? No, a reszta doniesie, jak będzie się nie bała podpisać pod tym. Więc myślę, że to nie jest złe, tak powiem. I jakie macie komentarze na ten temat? Nowe prawo Tuska. Znowu teraz będziemy cenzurować fora. Więc rząd Tuska czyści fora internetowe. To nie jest taki do końca zły tytuł. Aczkolwiek nie aż tak znowu czyści, znowu strasznie. Tylko reguluje kwestie, jak donosić na siebie nawzajem. Jednego komentującego na drugiego. No i nie w taką złą stronę. I tutaj się człowiek może zdziwić, dlaczego akurat jakiś w miarę niezły pomysł im przyszedł do głowy, bo przeważnie jak jakieś prawo robią regulacyjne, to są kompletne pierdoły, nonsensy, szkodliwe najczęściej tylko, a tutaj jednak jest coś, co no na plus, bo jednak jak się donosicielstwo anonimowe się skończy. No to wzięli to po prostu z prawa amerykańskiego. No i tylko dlatego jakiś to sens ma, bo zgapili od czegoś, od kogoś, to gdzieś tam już działa. Uff, no tyle, dobrze. Dobrze, niech ktoś zadzwoni, skomentuje, jak co myślicie o tym pomyśle. Dobrze, źle, że rząd czyści te fora. Tam jest jeszcze różne, jakieś inne zmiany mają być. Ale ja nie jakieś takie znowu straszne, mam nadzieję. Zmiany tutaj piszę, jeszcze raz przeczytam wiadomość, tą zacytuję. Zmiany mają być rewolucyjne, zgłaszający złamanie prawa będzie musiał podpisać się pod skargą i podać kontakt do siebie. Będzie też musiał wskazać nie tylko konkretną informację, którą uznał za łamiącą jego prawa, ale także uzasadnić, na jakiej podstawie się skarży. No myślę, że to jest bardzo dobre akurat. Rewolucjonista dzwoni, witam rewolucjonistę w kontestacji. Hello. Ja chciałem powiedzieć, że ja oczywiście jestem przeciwko temu sposobowi, w jaki nasz rząd rządzi i uważam, że naszego premiera i prezydenta powinno ich się po prostu powiesić za jaja. Mówisz taki, przez chusteczkę, nie taką, żeby zmieniać głos. Nie żeby, policja! Policja przyszła. Czekaj, czekaj, nie rozłączaj się. Będzie... Dobra jest. Wow. Jezus, strzelają. Bierz kamerę i kręć. Tylko w kontestacji... O, rozłączył się! Tylko w kontestacji strzały na żywo. Proszę Państwa, mieliśmy rewolucjonistę, który ostatni raz z nami dzwonił. Resztę możecie zobaczyć w TVN24. Prawdopodobnie teraz jest na żywo. Oczywiście z punktu widzenia ABW. Tak, to chyba był żarcik. Nie, mam nadzieję, bo teraz to już trudno powiedzieć. Fonik na czacie mówi, zabili go, a Wajms mówi, oni jaj nie mają. I bardzo słuszne spostrzeżenie, bo to ja tu mówię rewolucjonisto, nie ma ich za co powiesić, niestety. To nie jest takie, no to, to trzeba to brać pod uwagę, takie techniczne szczegóły, bo przyjdzie człowiek ze sznurkiem, bierze się do wieszania, a tu nic. Pustka mu w rękach zostaje, nic. Jak mało to jest z idiotów na świecie. Przy okazji, co do telewizji, bo ktoś mówił tutaj, żeby nie mieć telewizora, ja się, to ja mówiłem, aha. No i ktoś na czacie też mówi, że ja nie mam i bardzo dobrze w akademikach, że nie ma i jest fantastycznie. To prawda, jest, tak. To ja sobie przypomniałem taki stary cytat. No. Nie oglądaj telewizji, bo będziesz miała w głowie glizdy. Widzę, że ludzie się ucieszyli tą tym nagraniem, a to się okaże, będziecie się śmiać, jak to naprawdę mu weszli. No, a nie tylko dla jaj. No, to urwali mu od internetu, Monterey mówi, i Korniszczan, że 5 par drzwi miał. Faktycznie tak długo otwiera, nie? Bo zabezpieczył się, dobrze, dobrze, no. Swoją drogą, czemu przychodzą o 6 w nocy? Znaczy, może im się praca zaczyna jakoś od 6, więc wcześniej nie mogą przyjść? Czy co? Też nie wiem, czemu o 6, czemu ta 6? 6 rano. Może zrobię jakąś piosenkę, że przyszli do mnie o 6. Nie, jakby jakaś taka, jak się rezerwa wraca, to... Nie, coś śpiewa, tak. Ta rezerwa, co wraca, wiecie, to są ci ludzie z wojska, co zawsze jak wracają z wojska do cywila, tak zwanego, czyli do po prostu życia normalnego, to musi policja chronić społeczeństwo przed ich, jego własnym wojskiem wtedy. Co zawsze mnie bawiło bardzo, że widzę, że no to wojsko, które jest do ochrony społeczeństwa właściwie, no to właśnie nie za bardzo jest, chce chronić chyba to społeczeństwo, bo z kolei policja musi chronić przez społeczeństwo przed wojskiem, które musi chronić to społeczeństwo. I to mnie zawsze strasznie bawiło, ale nikt nie zwraca uwagi na to. Ja nie wiem, nikogo to nie śmieszy, a mnie to śmieszyło. I właśnie oni śpiewali, że coś tam pobudka zagrała. I tam była jakaś godzina, ale chyba nie 6. Jaka to była godzina? To odpowiedzi na to pytanie może będą na czacie, na stronie chat.kontestacja.com i można jeszcze dzwonić przez parę minut, zanim skończymy drugą godzinę audycji, bo już późnawo, późnawo. A, już mi przypomniał SFR na czacie. Godzina 5:40. Bardzo dobrze powiedział. No brawo, po prostu. Hurra! Hurra! Nie, bo z kolei są różnice zdań. Wajns mówił godzina 6:30, kiedy pobudka zagrała. Grupa bandytów szła do cywila, a nie, grupa rezerwy szła do cywila, gdzie ich policja spałowała. Konon Oishpeda, Martin za dużo wypił, właśnie Martin za mało wypił, nic Martin tak naprawdę nie wypił. Mam tutaj sok. Sok pomarańczowy, który się składa w 45% z akcyzy różnej, z akcyzy tam, VAT-u, cła i różnych podatków pośrednich, 45% różnych. Jeszcze tam ZUS trzeba wliczyć, akcyzy na paliwo właśnie, które potrzebne do transportu było. Się okazać, może to 80% podatków pije. Całkiem możliwe, że to jest dużo, bardzo, więcej niż mi się wydaje. No, więc tak, to przykre troszeczkę. No. Dobrze, ponieważ nikt nie chce nic dzwonić, żeby powiedzieć, co myśli o czyszczeniu fora internetowego, to, że nie będzie anonimowości, jakiś jeden plus, ale to, że są regulacje, to nie jest plus, tyle. To znalazłem artykuł już jakiś czas temu, no nie taki głupi znowu, bo to pisał obcokrajowiec akurat, no nie, że jak obcokrajowiec to akurat mądrze musi pisać, ale pisał, Anglik zresztą, Rule Britannia! God save the Queen, jeszcze powiem. Jamie Stokes napisał, jest Anglikiem, pisarzem i felietonistą. O czym napisał? Napisał o tym, że przyjechał do Polski. No więc nie wiem po co i dlaczego przyjechał do Polski, ale przetłumaczyli też na polski jego felieton. On z kolei napisał, że odkrył źródło wszelkiego zła i to nie są pieniądze. To jest meldunek według niego. I on próbował, to chyba już gdzieś mówiliśmy, ale ja przypomnę, bo to jest fantastyczne. On starał się mieszkać po prostu w Polsce legalnie, bo to jest Anglik i on nie wie, że w Polsce to się tak umownie traktuje prawo, a nie tak jak w Wielkiej Brytanii dosłownie, że się go przestrzega. Więc on chciał się zameldować, bo mu prawo każe po 30 dniach pobytu zdobyć pozwolenie na tam pobyt i PESEL i meldunek tymczasowy. Takie rzeczy trzeba zrobić. Więc on opisuje przebieg tego i on się jest zadziwiony rzeczywistością Polski i co chwilę tutaj mówi, że siedzą panie urzędniczki godzinami, produkują ten PESEL i nie wiadomo na jakiej zasadzie. No, on się nie rozumie, dlaczego to wszystko na przykład tyle trwa. I mówi także widocznie, że specjalnie wybrani eksperci spędzają cały dzień siedząc nad przeróżnymi, ręcznie robionymi PESELami chyba i debatując, nie, ten ma za dużo siódemek, albo sam już nie wiem, dziś jest chyba lepszy klimat na 31497 niż 31498. Bo tyle trwa zrobienie 11 cyfr. Siedział i siedział i siedział. No. Poza tym wszystko jest zagrożone więzieniem, co się zrobi. Nikt nie mówi w biurze, jak on się nazywa, obsługi obcokrajowców, pani Meldunga. Wydział Spraw Cudzoziemców się to nazywa, gdzie ciekawostka, nie wiem, czy to kogoś jeszcze zaskakuje, nikt nie mówi po angielsku. No bo po co? Taki egzotyczny język, nie? Tylko po polsku, u nas w Biurze Obsługi Cudzoziemców, w Wydziale Spraw Cudzoziemców, tylko po polsku. No, ale może jakaś instrukcja jest, może jakaś informacja. Tylko po polsku, mówi pani Meldunkowa, no i tylko po polsku jest. Więc się trzeba w ciągu 30 dni, jak się jest w Polsce, nauczyć tego polskiego, bo inaczej nie ma szans, nie. Tylko po polsku nie ma, wypełnić potem tak 5 kilo formularzy, wszystkie po polsku. Biurze Wydziale Spraw Cudzoziemców po polsku jest, bo to Polska jest. Wie pan, że to Polska. Pan wie, że to Polska? Pan z Polski, nie? Nie rozumie pan, nie? A skąd pan jest? Pan nie rozumie, skąd pan jest? A, to może jakiś Angol, czy ktoś tam, czy ten Bruda z jakiś inny, mówi pani Meldunkowa zapewne. No, więc tam jest taka długa droga, żeby się meldować, trzeba mieć PESEL, żeby mieć PESEL, trzeba mieć jakąś kartę pobytu, żeby mieć kartę pobytu, trzeba jeździć do dwóch biur i tam siedzieć i wypisać najróżniejsze informacje, które właściwie służą tylko po to, żeby zdobyć potwierdzenie, że się jest w Polsce. Bo ta pani urzędnik nie może popatrzeć i powiedzieć, że jest w Polsce. On musi udowodnić, że jest w Polsce. Tak to wygląda. No, dobrze, także ja znam problemy ludzi, jakie mieli z meldunkiem. To jest po prostu taka zaraza, ten meldunek. To jest tak upierdliwa, głupia rzecz. Chyba najbardziej idiotyczna rzecz, najbardziej uprzykrzająca życie każdemu w Polsce, kto jest no, kto nie mieszka w jednym mieszkaniu całe życie. No, to jest tak potwornie upierdliwe, że każdy traci złudzenia co do tego, co to jest państwo, jeżeli tylko ruszy dupę z jednego domu. No niestety, na nieszczęście, nasze większość Polaków nie rusza dupy ani z jednego domu, ani z jednej pracy. W ogóle siedzi cały czas na dupie, wrzeczone już trzykrotnie. Przyklejona jakby była, nie wiem. I narzeka tylko, no nie mam pracy, nie mam pracy. A gdzie pan mieszka? A w Pcimiu Dolnym, a gdzie to jest? A koło Jaworników Wielkich, a gdzie to jest? No koło Zielonek. No to może by pan pojechał do Warszawy, która jest 20 kilometrów od pana. Nie, bo to ziemia przodków. A bo kto by tam miał? A moje lata, a co? A reumatyzm, nie pojadę, nie? Mówi, to może, nie, może pan jedź, może pan spróbuj znaleźć mieszkanie, może pan zobaczy, ile co kosztuje. Zresztą w Warszawie jest pełno pracy. A może pan zobaczy, co to znaczy się zameldować. Wiecie, że żeby się zameldować w Polsce, musisz mieć książeczkę wojskową? A wiecie, że już nie ma służby wojskowej obowiązkowej, ale książeczki wojskowe dalej zostały. Jak ktoś nie pamięta, co to jest książeczka wojskowa, to ja przypomnę, że to jest to małe zielone w kolorze gówna, tak właściwie takiego... Takiego rzadkiego raczej, bo to taka bardziej sraczkowata ty kolor. Wyjątkowo obrzydliwe. Nie, że tam plastiko, coś tam, jakieś takie małe ze zdjęciem, czymś tam. I nie możesz mieszkać oficjalnie w innym mieście, jak nie pokażesz pani w urzędniczce książeczki wojskowej. I się człowiek normalny pyta, co ma piernik do wiatraka? Po jaką cholerę ja mam mieć książeczkę wojskową, jak ja chcę po prostu mieszkać teraz w Warszawie, a mieszkałem w Krakowie? No to pani powie to, co w pierwszej godzinie audycji usłyszeliśmy, to, co powiedziała temu przedsiębiorcy, co dzwonił, że no takie prawo, no to takie prawo. Nie wiem, jak prawo każe mi sobie wsadzić palec do dupy, a drugi do nosa i skakać 3 razy na prawej nodze, no to pani będzie mnie zmuszona wymusić to ode mnie, bo takie prawo. Kurde, mać, co jest z tymi ludźmi, no? Że ci urzędnicy nie mogą jakoś sobie rozszczepić tego jedynego zwoju w mózgu, który mają na przynajmniej 2? Przynajmniej po to, żeby, nie wiem, zamknąć oko i udawać, że nie ma. No nie wiem, to jest takie trudne. Ja pierdzielę, co jest nie tak z tymi ludźmi? What the hell is wrong with you people? Czemu ja tu siedzę jeszcze? Ja siedzę tu dlatego, gdybym ja naprawdę tak bardzo nie lubił ludzi w tym kraju, ale ja ich strasznie lubię, naprawdę lubię. No, różnych tam są różni dziwni, ale większość lubię, to bym się dawno stąd spadał już, po prostu nic by mnie tu nie zatrzymał, bo tu się nie da normalnie żyć, jak się chce być, mieć inicjatywę, być mobilnym, robić coś po prostu, a nie tylko siedzieć, najpierw na zasiłku, no to kurde się nie da, bo tu na każdym kroku ci przyjdzie jakiś pan urzędnik i każe mieć nagle książeczkę zdrowia, od sanepidu, wojskową nagle, potrzebujesz mieć wojskową do tego, żeby stwierdzić, że tu mieszkasz, a nie tam, no. Paranoja. Przeczytałem prawo, żeby być pewnym. Rzeczywiście, dalej jest to prawo. Wszędzie możecie sprawdzić sobie na stronach, co jest potrzebne do meldunku, poszukać na Google. Będzie, że książeczka wojskowa. Znieśli służbę wojskową, ale książeczka wojskowa dalej jest. Meldunek był, jak był w PRL-u, tak jest teraz. Tusk, kurde, obiecał. Jedyna rzecz, którą miałem nadzieję, że spełni. Ja wiedziałem, że nie spełni większości tego, co obiecywał. 90% nie spełnił ponad. Myślałem, to chociaż to jedno, no. Chociaż tą jedną upierdliwą rzecz zlikwiduje. Nie, kurde, nie. Dalej jest meldunek i dalej trzeba mieć książeczkę w ogóle wojskową, no. Jakby, jak za Sowietów. Aleks dzwoni jeszcze raz, no. O, może mnie uspokoić. Ja tak Aleksa. Dzwonię, bo tak powiedziałeś tam po angielsku. Ale czemu to mówisz, jak w urzędach się mówi tylko po polsku? Bo nie jestem w urzędzie, a to jest radio brytyjskie. Ale ty powiedziałeś do nich. Oni a nie zrozumieli. Ja nie mówię do nich, ja mówię do słuchaczy. A słuchacze są normalni. No dlatego tak rozumieją, tak. Myślę. No. Ale są normalni. Nie, ja, chcę, wiesz, ja chcę zmusić, znaczy nie zmusić, tylko tak zarazić tych ludzi tym entuzjazmem trochę, żeby nie chodzili, nie mówili, nie da się, a tu ABW przyjdzie, a tu jak ci obiją mordę, to będziesz inaczej mówił. Nieprawda wszystko jest. Trzeba ruszyć tylko się trochę, nie bać się. Mówić innym, zarazić ich tym podejściem, że bądźmy wolni. Nie wierzę w to, że ci ludzie są tak apatyczni, że jak zobaczą taki ruch ludzi wolnych, zadowolonych z życia, pełnych inicjatywy, to sami się nie zarażą tym. Nie sądzę. Myślę, że się zarażą. A ja cię chciałem jeszcze tak zapytać, bo to, no, mówię, że jestem nowy, może kiedyś mówiłeś, dlaczego sam nie założysz jakiejś partii? No bo nie mogę wszystkiego naraz zrobić. Ile czasu zajmuje prowadzenie kontestacji, ile to jest roboty? No ja przypuszczam, że bardzo dużo. Ty w ogóle odwalasz dużo roboty. Tam, no właśnie. Pierdoły, strona tam. Ja myślę, że jakbym mi się znudziła bardzo kontestacja, to możliwe, żebym to robił, ale ja nie mam ani doświadczenia, ani współpracowników, a to jest no duża rzecz organizacyjnie do zrobienia. Więc ale mam nadzieję, że ktoś inny założy. Miał być po partii. Miałbym. Ja mam nadzieję ciągle, że ktoś założy partię bez tych wszystkich prawicowych naleciałości, patriotyzmów i różnych głupot. Partię pod tytułem ale nie Polska Niezależna, Polska Wolnych Ludzi. Nie dojdziesz do czegoś, jeżeli nie masz jakiejś tamtej medialnej przesłanki. A co na przykład ja bym sobie założył partię? No i co z tego, że nawet mam dobre jakieś tam... No to próbuj. Nie chcę się tam wpieprzać nikomu, ale nigdzie nie dojdę, bo żadne media mnie nie wypromują. No próbowałeś? Nie chodzi o to. Ludzie są tak zaszufladkowani, że wszystko im robi... Jeżeli zobaczą jedno tam, a tutaj jest słupek 37, tu 27, tu 15, no to mogę tylko głosować tu, tu albo tu, bo reszta i tak nic nie da. Ty, ale to weź, to nie przejmuj się tym, co będzie, tylko weź i przynajmniej spróbuj, bo tak naprawdę nie wiesz. Jak robisz coś nowego, to nie możesz się porównywać z tym, co było, bo ty robisz coś nowego. No ja miałem to samo przecież w głowie, że po co ja będę radio zaczynał, przecież wszystkim się nie udało, UPR już ileś rad próbował i nawet nie zaczął. I to, i tamto, i nie wyjdzie, bo ludzie wolą telewizję, bo kto mnie wypromuje, bo nie mam na reklamy i w ogóle nie mam pieniędzy właściwie. No i to zawsze masz w głowie, ale ja stwierdziłem, że spróbuję. Jak mi nie wyjdzie, to zrobię co innego. Ja z partią jestem tylko tyle, nie, że ja tam prawo jest dla mnie. Ja nie lubię prawa, ogólnie. No to nie musisz wszystkiego robić. Znajdź prawnika. Potrzebny jest organizator. On nie musi robić wszystkiego. Potrzebny jest taki koordynator. I ktoś z inicjatywą. Wiesz, ja mogę być w mediach, możesz mnie stawiać przed mikrofonem, mogę przemówienia ci mówić, ale ja nie będę pilnować ludzi, organizować manifestacje czy coś, no bo wiesz, nie mam czasu na to, ani umiejętności też nie. Każdy niech robi swoje. Prawnicy są. Są w kontestacji też i prawnicy. Ja myślę, żeby chętnych dużo było. Może trzeba coś takiego pomyśleć. Pomyśl. Najpierw parę osób, pogadać, pomyśleć, przygotować się i cyk, bo z całym szacunkiem i podziwem nawet dla tych ludzi, co dalej próbują robić tę nową prawicę, czy inne tam UPR-y, VIP-y, no to ja nie wierzę w powodzenie tych ludzi, bo oni sobie mogą zmieniać nazwy naprawdę do śmierci usranej, że tak powiem, ale i tak jak nie zmienią postawy, sposobów działania, to niczego nie zrobią, bo oni robią to samo, co robili, więc wiemy, jak się to kończy. Ale ci ludzie nie słuchają. Nie słuchają, dlatego nie chcę z nimi robić i nie robię nic. Oni działają tak samo jak ludzie u nas w rządzie, jak ludzie w Unii Europejskiej siedzą, oni mają swój plan. Oj, no trochę inaczej tam. Mają ideę, przynajmniej mają przekonania i tak dalej. Ale co mówią inni, to ich nie interesuje. O to chodzi. No nie słuchają za bardzo innych. Ale dobra, mówię, ja im życzę wszystkiego najlepszego, bo jeżeli mi się uda zdobyć władzę i te swoje poglądy prowadzić w życie, to ja będę zachwycony w ogóle. Podziękuję, że się powiem, że się myliłem, oczywiście, i chętnie z nimi coś dalej będę robił, ale póki ten cudowny dzień nie nastąpi, kiedy będę mógł powiedzieć, że Martin się pomylił strasznie, to ja nie wierzę zupełnie w to, że im to wyjdzie przy tych metodach i tych sposobach działania i tak dalej. I dlatego będę bardzo zachęcał ciągle kogoś, żeby ktoś zrobił to, na co ja ciągle czekam i dużo ludzi czeka, czyli taką partię, która będzie na te czasy jakby bardziej i będzie tak realnie chciała zdobyć władzę, a nie tylko wygadać się gdzieś, wykrzyczeć i stwierdzić, że my mamy rację, a oni nie. Wiesz, o co mi chodzi? Taką partię? Nie, wiem. No. Tylko, że wszyscy czekają, a nikt się nie ruszy. No, Martin nie może robić wszystkiego, naprawdę. Poza tym ja nie jestem dobry w byciu takim stonowanym liderem, a partia to jest jednak taka grupowa rzecz. To jest teamwork. Ale lidera musi mieć. Ja mogę być jednym z liderów. Zaproś mnie, nie ma problemu. No, jak założę, to cię zaproszę. No to czekamy. Gdzie cię szukać, jakby ktoś chciał się zgłaszać? Teraz szukam pracy, ale jak będę miał stałe dochody, to zacznę robić tej. No okej, spróbujemy. Dobra, dzięki wielkie. Cześć. Dzwoni rewolucjonista, może z komentarzem co do tej partii. Cześć, rewolucjonista. Cześć. Do partii, to ja chciałem tylko powiedzieć, że trzeba coś robić. Trzeba jakąś partię rzeczywiście zakładać w Polsce, bo ja w Polsce bym się trochę ABW teraz bał, szczerze powiem. Dlaczego? Tak się znowu boisz? To nie jest ZOMO jeszcze. To jest ZOMO. Ja wiem, jak działa policja. Po prostu w Polsce zdawałem kiedyś egzaminy i oblałem. I wiem, jak działa policja. Wiem, na jakich głupich, durnych zasadach to działa, więc to są po prostu zwykli ludzie, tacy jak my, tylko że to są tacy ludzie, to są tacy ludzie, którzy no niestety w innym kierunku poszli. My poszliśmy w innym, w kierunku wolności, a oni poszli w innym, w kierunku głupoty. No nie, nie no mają aż takich... Większość policjantów nie ma żadnych ideologii tam. Właśnie ja nie wiem, kto zostaje policjantem. Właśnie w tym sensie oni nie mają ideologii. Właśnie to jest ich błąd, że oni się posługują... Oni po prostu są zgodni z prawem, no. To nie wiem, że tak źle, to tak źle. No ale prawo jest nie ten... Jeżeli oni są zgodni z prawem, to cała siła jest po naszej stronie, bo według prawa, jak już przypomnę jeszcze raz, możemy kręcić każdego policjanta, w nos mu kamerę podstawiać. On nie ma prawa nic na to powiedzieć. Trzeba, można wymagać od niego imię, nazwisko, tam stopień i tak dalej. Musi się wylegitymować. Nie może nas dotknąć palcem. 3 lata więzienia mu grożą za każde fizyczne nadużycie. I to jest poważnie przez sąd traktowane. Problem jest w tym, że oni to są tylko ich chęci, że oni chcą być zgodni z prawem, a tak naprawdę to oni tego prawa nie znają. No to prawda, że nie znają. Dlatego dobrze im kulturalnie przypomnieć, że pan się tutaj naraża, jak mi pan zabrania albo każe wyłączyć kamerę. Ale przypomnę panu przepis. To są ludzie, którzy naprawdę jedyna praca, jaka była, no to właśnie do policji się dostać, bo innej pracy nie mieli. I to są tacy właśnie ludzie. No ale oni się też boją, bo tu się wszyscy boją. Oni się boją też tracić pracę. Się boją, tak, ale nic lepiej nie tłumaczyć, no bo to są ludzie, którzy są nerwowi. No. Ale czemu nie można mieć takiego podejścia, lepiej im nie tłumaczyć? To lepiej w ogóle nie żyć? Lepiej się być posłusznym cały czas? No nie, co ty? Można próbować im jakoś tłumaczyć, ale kurde, trzeba być ostrożnym. O tak. Zawsze trzeba być ostrożnym. Czasami rzeczywiście nie warto się siłować na siłę, ale nie można mieć postawy, żeby... Zawsze dla świętego spokoju iść lecieć tam z nurtem czy coś, no. I tak tylko chciałem jeszcze powiedzieć. Dobra, jak widać, mnie nikt nie aresztował, no. No, bez jaj z tym aresztowałem znowu. Dobra, dzięki rewolucjonista to był. Ja w Anglii jestem, no to gdzie polska policja, kurde. A bo ty z Anglii dzwonisz, zapomniałem w ogóle. Okej, okay. Się spotkamy, czuję, niedługo. Na razie. To był rewolucjonista z Wielkiej Brytanii. Piotr dzwoni. Piotra nie odebramy chyba wcześniej. Witamy. Kontestacja. Cześć. Ja sobie tak przeglądam eBaya i bo odnośnie tego nagrywania, tak? Mhm. Kiedyś się też tym interesowałem i bo nie wszyscy to muszą wiedzieć, tak? Nie wiem, czy to wspomniane. Ale powiem, że za naprawdę małe pieniądze można dostać dobrą kamerę. Taką, której w ogóle nie widać, że jest, tak? To prawda. To masz w zegarku. No musisz mówić, gdzie mam. No teraz wszyscy wiedzą. Mówiłem, żeby... No i co, mam wyciąć? Ale kogoś tutaj już będziesz nagrywał. To sobie muszę drugą kupić. Ale posłuchaj, tak. Jakby ABW była przygotowana, no to pan ściągnie zegarek, pierwsze co zrobią. Ale widzisz, tego wychodzi mnóstwo i to w zapalniczkach się pojawiają i to w kluczach. W okularach widziałem, w guzikach są na przykład długopisy. I to jest najtańsze, jakie znalazłem, to za 20 zł można już mieć w takim breloczku na przykład. No tak, oczywiście. My polecamy. To są grosze na eBayu od Chińczyka i ja to sprawdziłem, mam 2 sztuki, działa wszystko idealnie. Ja mam w zegarku, już powiem, i te bardzo dobrze działa rzeczywiście. To już jest, zegarek to tak, to już 200 zł chyba, zdaje się. Ale mam zegarek. Nie pamiętam, ile kosztował. Nie było jakoś takie drogie, da się znaleźć tanie. I to jest, co ważne, to jest dowód w sądzie. Znaczy, tak, nawet, miał wątpliwości. Nawet też dobrze, jak to się upowszechni, to też będą się bali. Oczywiście, przede wszystkim. Każą ci ściągnąć zegarek, a będziesz miał w długopisie czy gdzieś, albo w zapalniczce. No właśnie. No właśnie, to chciałem powiedzieć, szukajcie na eBayu, jak ktoś chce. Ja tego używam za każdym razem, jak idę do urzędu, chociaż jeszcze nigdy mi się nie przydało. Ja też zawsze wszystko nagrywam w urzędach, wszystko. Zawsze mam przynajmniej dyktafon jakiś. No właśnie, a teraz, że ta odpowiedzialność jeszcze urzędników chyba jest, tak? No pewnie. Znaczy, no nie ma, ale zawsze jest, zależy jak się ich o co i przed kim pozwie. No. A tam miało być, że do rocznej pensji chyba odpowiedzialność. Tak? Poszła. To pewnie tak jak meldunek miał być, mi nic o tym nie wiadomo. Ja to czytałem na wykopie jakieś parę tygodni temu, że to już jakoś teraz wchodzi od czerwca. Oto poszukam informacji, poszukam zdecydowanie. Tak. No nie jestem teraz pewien, nie jestem pewien, ale rzeczywiście jakoś tak chyba miało być, że roczna odpowiedzialność. A ty też jesteś za granicą? Bo więcej ludzi nas słucha z zagranicy niż z Polski chyba ostatnio. Nie, ale podejrzewam, że długo to nie zabawię. Okej, dobra. Okej, to dzięki wielkie. Cześć. Dobrze, to jest kontestacja, 2 godzina czwartkowej audycji i kończymy, bo już ludzie poszli sobie spać. Także zapraszam do pisania komentarzy na stronie www.kontestacja.com. A jeżeli chcecie, żebyśmy trwali, żeby było to radio, żebyśmy się nie musieli za bardzo bać tych różnych służb. Ja to się pewnie i tak skończy, tak, że po prostu wszystko wyniesiemy do tej Wielkiej Brytanii, łącznie z sobą fizycznie też. Miałem nadzieję, że będę mógł tu wpadać co jakiś czas, bo ja i tak jestem co jakiś czas w Wielkiej Brytanii, co jakiś czas w Polsce. A może sobie jeszcze gdzie indziej pojadę, co by nie. No świat jest taki mobilny, więc to jest zupełnie normalne, także się nie ma co jakoś stwierdzać, że to jakieś dziwne, że ktoś tu raz mieszka, to nas to chyba jest zupełnie normalne w tych czasach. No, ale jeżeli chcecie, żeby kontestacja się rozwijała i dalej mówiła głośno i otwarcie, to co wszystkie media powinny mówić głośno i otwarcie, a nie mówią, żeby dawała jakiś wzór, może chociaż innym przynajmniej, i rosła, no to zostańcie sponsorami, bo w ten sposób działa kontestacja i możecie sprawić, że będzie działała dalej. Naprawdę, bez sponsorów by nas nie było. Powiem brutalnie, szczerze, no tak działa świat. Nie mamy żadnych rządowych dotacji, żadnych Unii Europejskich, żadnych lokalnych, samorządowych wpłat, nic, zero. Jesteśmy tylko radiem dla ludzi, jesteśmy radiem publicznym w pełnym tego słowa znaczeniu, jesteśmy w przestrzeni publicznej w internecie, nie mamy żadnej cenzury i żadnych regulacji. No i po prostu radio należy do mnie i do Hugo, tutaj dwóch założycieli, tak technicznie. I my gwarantujemy, my właściciele, że będziemy tutaj dbać o to, żeby tutaj istniała wolność słowa i my będziemy pilnować tylko, żeby nie było bydła i już pozwalać ludziom mówić to, co chcą, żeby tutaj nie było strachu. No i więc jeżeli chcecie, to zostańcie sponsorem. Na stronie www.kontestacja.com jest takie sponsoruj na górze, także zapraszamy i od razu podziękuję Mateuszowi, który kupę kasy nam dał, i Michał, Peacekeeper, jeszcze więcej kasy, i Łukasz B., i Paradoxite z pustą kiesą, no nawet z pustą kiesą, a jednak mu zależy. Mr. Buggins dał nam na serwery, bo jesteśmy w trakcie właśnie odpalania nowej strony i przenoszenia serwerów. Rany, ile to wszystko trwa, wiecie, co to jest roboty? Przenosić to, wszystko robić praktycznie w dwie osoby, kiedy jednocześnie się ma jakąś pracę jeszcze, to jasny piorun. Także no, wszystko trochę trwa, zrobimy co możemy i tak i zrobimy bardzo szybko. W porównaniu z innymi podobnymi serwisami, to my jesteśmy ekspres, prawda. I przedsiębiorca jest z UK i wielu innych. Możecie zobaczyć na stronie i poczytać sobie. I to tyle. To ja powiem, że zapraszam na słuchanie radia. Każdy czwartek o 21:00 moja lewatywa. Najlepsza audycja w kontestacji ze mną będąca. Bo inne też są dobre, ale nie są ze mną, więc to nie to samo. Ja lubię słuchać środowe bardzo audycje z Janem Fiorem. Powiem, to jest moja ulubiona teraz. No mi się zmienia, która jest moja ulubiona. Teraz moja ulubiona jest z Janem Fiorem w środy. Strasznie lubię go słuchać. Po prostu człowiek jest, który ma doświadczenie życiowe i umie fajnie gadać. To polecam. Mówi inaczej niż ja, ale tak fajnie, bo luźno. Luźno, ale ma wiedzę. Ja jestem przy nim zero wiedzy, ale ja mam tylko charakter, czy nie wiem, poczucie humoru. Jadę na tym. A on jedzie na konkretnej wiedzy, powiem, no. No to powiem, że dobranoc. Komentarze jak zwykle mile widziałem na stronie www.kontestacja.com. Jeżeli ktoś ma pomysły na to, co robić fajnego, nowego w życiu, jakoś współpracować z kontestacją, to piszcie na adres redakcja@kontestacja.com. Dobranoc. A jeszcze na końcu przypomnę sobie, jak Kwaśniewski to powiedział, to takie piękne było. Ciebie skażę po francuski savoir vivre. Znaczy, Kakę to was można, no nie. No po francuski savoir vivre znaczy kakę to was można. Kakę to was, więc to przepiękne, to jest po prostu I love it, I love it, I love it. Ja lubię savoir vivre, powiem. Dobranoc. Albert, wychodzimy! Panie pośle, możemy się wam przedstawić? Tak, Andrzej Pałys. Andrzej Pałys, tak? Proszę, PSL. Nie, to widzę, po klapie. A coś się stało, że pan się źle czuje? Nie, ja się nie czuję. Aha, a pan już nie uczestniczy w obradach dzisiaj? Nie, wystarczy dowiedzieć się, że dobrze czuję.